baby, nakupenda wewe, ndani ya mtima wangu mama, uko wewe mwenyewe, niko mbali na wewe, siku radhi ni kukose wewe, niko tayari wanipige mawe, nitasubiri niwe mimi na wewe, ushanifanya niwe mentor, mentor, acha chakula sikitamani, I wish ungekuwepo. Wote wangu mwandani ushanifanya niwe mentor, mentor, acha kula sikitamani, I wish ungekuwepo baby, tasubiri, usilie mama, nitakuona tena, tasubiri, usikate tamaa, najua sio mapema, tasubiri, usilie mama, nitakuona tena, tasubiri, usikate tamaa. Mapenzi, mapenzi, mapenzi, ninakosa amani, na momba mola we urudi nyumbani, mama, ufananishwe na nani, nimemisi ulivyo nipa zamani, subira mola menipa, siku ikifika, mikuwa penzi lako, ushanifanya niwe mentor, mentor, atachakula